jastokrotki.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Czterej policjanci w szpitalu, uciekający skradzionym samochodem nie żyje. To skutki nocnego pościgu pod Warszawą. Patryk Jaki albo Stanisław Karczewski. PiS wkrótce przedstawi swych kandydatów na prezydenta stolicy, zapowiada wiceszef MON. Ponad 1 100 000 złotych zebrano na odbudowę szpitala w Aleppo na Dolnym Śląsku. Cztery policjanci z Warszawy są w szpitalu po pościgu za złodziejem samochodu. Służby zostały powiadomione o kradzieży samochodu dostawczego w Żyrardowie. W środku nocy auto zauważyli policjanci z Grodziska. Kierowca nie zareagował na nakaz zatrzymania się i zaczął uciekać. W pościgu uczestniczyło kilka jednostek. Na pierwszej blokadzie uciekający staranował radiowóz. W Nadarzynie wjechał w ślepą ulicę, zawrócił i znowu staranował radiowozy, raniąc kilka osób. Według komendy stołecznej policjanci użyli broni palnej. Mężczyzna przejechał jeszcze kilkaset metrów i uderzył samochodem w drzewo. Zmarł w szpitalu. Sprawę bada prokurator z Pruszkowa. Policjanci ścigali mężczyznę na terenie trzech powiatów: pod Grodziskiem, Pruszkowem i Piasecznym. PiS będzie chciał wkrótce przedstawić swoich kandydatów na prezydentów miast, w tym Warszawy, zapowiedział wiceszef MON Michał Dworczyk. Powtórzył, że partia rządząca bierze w stolicy pod uwagę start wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Patryka Jakiego oraz marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W czwartek lider PO Grzegorz Schetyna przedstawił kandydaturę posła Rafała Trzaskowskiego. Deklaracja zaskoczyła Nowoczesną, której kandydatem od kilku miesięcy jest zasiadający w komisji weryfikacyjnej Paweł Rabiej. Posłanka Nowoczesnej Joanna Szojring-Wielgus przyznała, że zgłoszenie Rafała Trzaskowskiego było dla jej formacji szokiem. Przeciw planom prywatyzacji drogi prowadzącej na polski cmentarz na Monte Cassino zaprotestowała ambasada w Rzymie. Mogłoby to bowiem utrudnić dostęp do nekropolii. Władze Cassino wydzierżawiły teren w pobliżu cmentarza. W poniedziałek ma zapaść decyzja o ewentualnej zmianie własności drogi z państwowej na prywatną. Dwa lata temu dzierżawca tego terenu zorganizował na wzgórzu jarmark świąteczny. Został on zamknięty po protestach polskiej ambasady i włoskiej Polonii. 5 lat temu Polska i Włochy podpisały porozumienie o ochronie cmentarzy wojennych. Za akcję Dar dla Aleppo chcę osobiście podziękować dolnoślązakom biskup z Syrii, Jorge Abu Hazen. Na remont i wyposażenie zniszczonego szpitala zebrano 1 100 000 złotych. Biskup Aleppo wygłosi dziś homilię w trzech wrocławskich parafiach, między innymi w katedrze. Tam też odbędzie się wielki finał akcji. Mszy w katedrze przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Po nabożeństwie wraz z księdzem Waldemarem Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wręczy symboliczny czek biskupowi Aleppo. Następnie odbędzie się koncert w hołdzie męczennikom XXI wieku z udziałem Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej i wrocławskich chórów pod dyrekcją Alana Urbana. Mówiła Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Dar dla Aleppo to akcja zainicjowana przez cztery kościoły z Dolnego Śląska. Celem było zebranie pieniędzy na salę operacyjną Szpitala Świętego Ludwika i jednego z ponad 100 w Syrii, które zostały zniszczone podczas wojny. Setki tysięcy imigrantów z Ameryki Środkowej, a także obywatele Haiti mieszkający w USA mogą stracić ochronę przed deportacją. Amerykańskie media informują, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zmienia przepisy w tej sprawie. Z Chicago Jan Pachlowski. W 1990 roku Stany Zjednoczone wprowadziły program tymczasowej ochrony przed deportacją, który obejmował osoby pochodzące z krajów uznanych za niestabilne. Chodzi o państwa dotknięte klęskami żywiołowymi, ale przede wszystkim zmagające się z konfliktami zbrojnymi. Ochrona obejmuje 300 tysięcy osób, które w większości przypadków przedostały się do kraju nielegalnie, ale prawo pozwalało im na pozostanie. To imigranci pochodzący m.in. z Haiti, Salwadoru, Hondurasu czy Nikaragui. Sekretarz stanu Rex Tillerson powiedział Departamentowi Bezpieczeństwa, że obecnie nie ma uzasadnienia, aby program kontynuować. Przepisy w tej sprawie mają przestać obowiązywać z początkiem stycznia. Donald Trump w taki sposób realizuje swoje obietnice wyborcze. Zapowiadał masowe deportacje tych osób, które przebywają nielegalnie. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Dziś dużo słońca, zachmurzy się dopiero po południu. Na zachodzie i północnym zachodzie spadnie deszcz. Najcieplej we Wrocławiu 13 stopni. Ciepło też w Wieleniej Górze, Katowicach i Szczecinie. Chłodno 7 w Zakopanem, Suwałkach i Olsztynie. Wysoko w górach silny wiatr, w Karpatach wiać będzie z siłą ponad 100 km na godzinę, a w Sudetach 85. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jak? Lepiej? Mówię do tych, którzy mnie wyzywają od mięczaków. Temptation Swings to jest tytuł utworu, a płyta nie jest wcale nowa. Wydana została w 1995 roku, ale w tak zwanym środowisku wywołała natychmiast zachwyt. Grupa nosiła nazwę Down i była właściwie takim zlepkiem muzyków z innych renomowanych formacji metalowych, m.in. Corrosion of Conformity, Pantera. Są tacy, którzy nazwali ten album najlepszą płytą Pantery, której Pantera nie nagrała. No można i tak kombinować, ale rzeczywiście jest to soczyste granie. Mało tego, tytuł płyty wskazuje na pewne skłonności muzyczne. Mianowicie tytuł jest NOLA albo N-O-L-A. Krótko mówiąc, to jest właśnie akronim, skrót od New Orleans, no i wiadomo o co chodzi, prawda? Czyli Nowy Orlean, Louisiana. No i grają panowie tak, jak im serce dyktuje. Jest tu ogień, jest energia, jest właśnie, jak ktoś napisał taki ślad, Cajun. Metal Cajun. Można i tak kombinować. A dla Państwa jeszcze jedna porcja. Ci wrażliwsi mogą teraz udać się na krótki spacer tej muzyki Bury Me in Smoke. No można było się spodziewać, że pewna grupa słuchaczy z zachwytem powita muzykę grupy Down. Mało tego, jeden spośród państwa gentleman napisał, że był na koncercie Down w Krakowie i właśnie w końcówce tego kawałka, który przed chwilą był na antenie, muzycy wzięli panią jakąś z publiczności, dali jej gitarę i nauczyli ją paru chwytów, żeby podegrała. Tak przynajmniej to wygląda w opisie słuchacza. Mogło być nieźle. Krzysztof z Gdyni pyta, czy nie boję się puszczać takich ciężarów, bo przez taką muzykę podobno Dobra Zmiana chce zamknąć dwa kluby muzyczne. Progresję i B90. Nie wiedziałem o tych zamiarach, ale to dziwne, żeby zamykać klub tylko dlatego, że głośno gra. Może, panie Krzysztofie, ma pan niewłaściwe informacje. No a dla tych, którzy zmęczeni są łomotem, bo to było bezdyskusyjnie mocne, szczypta czegoś łagodniejszego. Kitchen sink, if your heart is empty as your diesel tank, if all your white t-shirts have stains, if you've got some guts and got some ink, well then we should be friends. If you borrow dresses like you borrow time, if you dream all day and drink all night, if you're looking for love but willing to fight over men and mamas and Miller Lite, well then we should be friends. I don't know you well, but I know that look, and I can judge the cover 'cause I read the book on losing sleep and gaining weight, on pain and shame, crazy trains. If you paint your nails while you cut your loss, if you like acting like you're the boss, if everything your daddy says is something you can put stock in, well then we should be friends. Come on. We Could Be Friends. To bardzo dobry tytuł, a właściwie pełna dobra nazwa brzmi We Should Be Friends, czyli powinniśmy być przyjaciółmi. I to jest hasło, które polecam każdemu, kto patrzy z podełba na sąsiada. Bądźmy przyjaciółmi. Miranda Lambert, taka kantrowa, ostra dość pani, która wydała właśnie najnowszą płytę The Weight of These Wings. I to jest bardzo poważna sprawa, bo to jest album podwójny, cała masa muzyki. Ja przyznam się państwu, że wysłuchałem przed audycją tylko pierwszej płyty i z niej dokonałem wyboru, no bo dużo tego. Nie jest to takie country łzawe, zresztą państwo wiedzą, że tego klasycznego, zawodzącego country raczej w moich audycjach jest niewiele, a Miranda Lambert daje sobie radę i z balladą, i z czymś troszkę żwawszym, a dowody na to mam jeszcze dwa. Weiss najpierw, a potem jeszcze w jej wykonaniu Covered Wagon. dropping on a vinyl. Neon singer with a jukebox title full of heartbreak. 33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice. Another vice. Gone before it ever melts the ice. Another vice, another call, another bed I shouldn't crawl out of. It's 7 a.m. with shoes in my hand. Said I wouldn't do it, but I did it again. And I know I'll be back tomorrow night. Maybe I'm addicted to goodbyes. Another fight, another town where my past can't run me down. Another life, another call, another bed I shouldn't crawl out of. It's 7 a.m. with shoes in my hand. Said I wouldn't do it, but I did it again. And I know I'll be gone. The only thing that I know how to find is another vice. Another vice. We'll be right back. Miranda Lambert, przyznałem się, z pierwszej odsłuchanej przeze mnie płyty tego podwójnego albumu. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od indiańskiego wątku, bo mam teraz do czynienia z takim filmem dokumentalnym, bardzo ciekawym. Nosi on tytuł Ramble, czyli tak jak ten słynny numer Linka Reya, który rozpoczął według niektórych gitarową rewolucję, jeśli chodzi o brzmienie, o ciężkie granie. No i ten film troszkę tak na siłę, że tak powiem, usiłuje przemycić taką ideę, że Indianie, czy w ogóle rdzenni mieszkańcy Ameryki mają ogromne zasługi w rozwoju tego, co dzisiaj nazywa się rockiem czy rock'n'rollem. Bardzo ciekawe to zresztą jest, bo tam występuje mnóstwo ludzi, którzy wiedzą, co mówią, także tych, którzy mają korzenie indiańskie. I wśród nich jest Buffy St. Mary, Kanadyjka, która no, jest taką chyba jedną ze sztandarowych postaci, jeśli chodzi o rdzennych mieszkańców Ameryki, uczestniczących na co dzień żywo w ruchu rock'n'rollowym. No i teraz okazuje się, że właśnie za chwilę chyba ukaże się nowa płyta Buffy St. Mary, zatytułowana Medicine Songs. Z tej płytki chciałbym Państwu zaproponować utwór bardzo interesujący i od strony tekstowej i muzycznej, i także od strony wokalnej, bo Buffy towarzyszy tutaj niejaka Tania Tagak. To jest też z pochodzenia z plemienia Cree osoba, która śpiewa takim bardzo oryginalnym, indiańskim, gardłowym głosem. You Got to Run, Spirit of the Wind, to jest tytuł tego utworu. Buffy St. Mary i Tania Tagak z płyty Medicine Songs. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey run. Buffy St. Mary i Tania Tagak z takiej płyty, która wkrótce będzie się, będzie można ją dostać, tę płytę pewnie. Jak to ale byłem zdziwiony, muszę powiedzieć, tym, że znalazłeś to nagranie, bo Buffy, hasło Buffy St. Mary to dla mnie jest taka odległa historia. Już właściwie nie wiedziałem, że ona czynnie nadal uprawia swój zawód. Tam z 2 lata temu chyba prezentowałem w tym miejscu, w tej audycji jedno nagranie z jej ówcześnie nowej płyty. Także to jest cały czas aktywna artystka. No właśnie, tam jakoś. No ale to wiesz, no to może jest takie, że ten ocean, że wyłowić z niego wszystko to, co by się chciało i zapamiętać jeszcze w dodatku. Zadziwia mnie, dlaczego ci tam po drugiej stronie Atlantyku, a nie, może w Anglii też, że oni nie mają strachów na wróble, tylko mają strachy na wrony. Bo scarecrow przecież no jest, tak. A u nas jest strach na wróble. Ale mi się wydaje, że strach na wróble może działa też na wrony. A odwrotnie? Też może być. Aha. No dobrze, no to tą zabawną introdukcją doprowadziliśmy do prezentacji nowej piosenki Chrisa Stapletona, która nosi tytuł Scarecrow in the Garden, czyli Strach na wrony w ogrodzie. I to jest też no, piosenka z nowego bardzo albumu Chrisa Stapletona zatytułowanego From the Room Volume 2. Post. been sitting here all morning. I was sitting here all night. There's a Bible in my left hand and a pistol in my right. Chris Stapleton, nowy album już też za chwilkę. No i jeszcze jedna nowalika z takiego cyklu, co to ja do niego nigdy nie miałem przekonania, ale od czasu do czasu wpada w tym cyklu coś takiego, co mnie bardzo kręci. Czyli mówię o takiej metodzie wracania do starych nagrań i oprawiania je symfonicznie. Z Elvisem mieliśmy do czynienia z tym jakieś 2 lata temu. Teraz też jest Elvis taki Christmasowy w otoczeniu Royal Philharmonic Orchestra. No i jest też Aretha Franklin, której piosenki, no to jednak głównie te stare, czyli jej oryginalna ścieżka wokalna jest wkomponowana w nowy, bardzo rozbudowany aranż symfoniczny. Ta płyta nosi tytuł A Brand New Me, tak zresztą jak jeden z takich starych numerów Arety. No i tam jest kilka nagrań, które no, mimo tych moich wszystkich zastrzeżeń strasznie mnie kręcą. Na przykład takie jak Thing. Franklin, Thing. No i teraz jeszcze coś z zamierzchłej przeszłości i samo nagranie dosyć stare i utwór też bardzo wiekowy, Am I That Easy to Forget? No to mnóstwo wykonań, chyba to najsłynniejsze to Engelbert Humperdinck kiedyś, bo to było chyba to pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. Tak. Ale tutaj wersja, która nabiera zupełnie innego wymiaru, a to dzięki temu, że wykonawcą jest Lee Hazelwood, który potrafi tym swoim głębokim takim głosem, mruczeniem w zasadzie czasami, nadać zupełnie innego wymiaru. Nawet takim utworom, które wydają się być ckliwe na co dzień, a do tego jeszcze w duecie to jest z Anne Margaret, Am I That Easy to Forget? They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find his love much more than mine. Well, I'll just say we have never met. If I'm that easy to forget. Could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you leave without one single regret? Am I that easy to forget? Kiedyś to ładne piosenki wymyślali takie, że miały melodię. Teraz czasami jest piosenka i nie ma żadnej melodii, a słowa są takie, że też nie można czasami zrozumieć. Mało tego, czasem jest piosenka i nie tylko melodii, ale i muzyki nie ma. I to wtedy chyba nie jest piosenka. Ale jest hit na czasie za to. A, to tak. Na koniec mam takiego hita, zatytułowany on jest po angielsku Still in Love with Her i brzmi jak rasowe southern rockowe granie, a tymczasem to jest zespół od braci Czechów, nazywają się The Cell. Ja już chyba kiedyś coś przynosiłem ich, bo to mi się podobało. No i teraz nagrali album zatytułowany Memories. I ten utwór Still in Love with Her naprawdę jest no tak rasowy, że już bardziej chyba ale rasowy. Ale to są, oni są bracia, czy nie, bracia to, nasi Czesi? Oni są bracia nasi Czesi, tam co jest dwóch Michali, jeden Martin, jeden Leosz Kołdelka. A, czyli oni nie są braćmi nie, swoimi, nie. Tylko naszymi. Naszymi. No i teraz zagrają utwór, który bardzo jest czesko-southern rockowy. Oni też mają tam jakieś południe, więc to jest w pełni usprawiedliwione. No to żegnamy się z Państwem. We drank whiskey.